nic. Dzięki każdemu z nich jestem coraz lepszy. Wybieram drogi, którymi nigdy nie szedłem. Jak raz się wpierdolę, to potem trzy razy szczęście. Błędy, ile jeszcze muszę ich popełnić. Dzięki każdemu z nich jestem coraz lepszy. Wybieram drogi, którymi nigdy nie szedłem. Jak raz się wpierdolę, to potem trzy razy szczęście. Yeah. To smutne, ale się zdarza. Codziennie się uczę, tematy powtarzam. Czasami do rana, to moje życie na lupie. Potem robię głupoty i znowu się gubię. Jestem pełen euforii, kiedy czekam na zbiory. To musi się udać, pozostanę skupiony. Projektuję algorytm, pozwoli na bycie bezbłędnym. Wąż nie gryzie mi ręki, jedynie dobre wybory. Oby tylko być zdrowym, reszty można się dorobić. Nie oglądam wiadomości, bo muszę patrzeć pod nogi. W intuicji jestem dobry, chociaż czasem mam wtopy. Upadki i wzloty, trenuję, żeby nie wyjść z formy. Błędy, ile jeszcze muszę ich popełnić. Dzięki każdemu z nich jestem coraz lepszy. Wybieram drogi, którymi nigdy nie szedłem. Jak raz się wpierdolę, to potem trzy razy szczęście. Błędy, ile jeszcze muszę ich popełnić. Dzięki każdemu z nich jestem coraz lepszy. Wybieram drogi, którymi nigdy nie szedłem. Jak raz się wpierdolę, to potem trzy razy szczęście. Zbyt wielu ludziom ufam wciąż. Dzisiaj szczerość to sztuka, choć wielu mnie chciało oszukać, to do potrzebujących wyciągam dłoń od zawsze, nawet jak nóż na gardle. Dlaczego? Proszę nie pytaj, ciągle się łudzę, że ktoś mi pomoże, gdy znajdę się na dnie. Mój błąd, że chcę widzieć w ludziach dobro, choć nieraz przez nich miałem w myślach skok przez otwarte okno. Mój błąd, człowieczeństwo, miliardy pomyłek. Powtarzam synom, jeśli masz miękkie serce, musisz mieć twardy tyłek. Mój błąd, że ciągle mnie rusza twój los, że oddałbym tobie wszystko, byleby znalazł podróży swój dom. Trudno, nie umiem walczyć z tym jak z samym sobą. Wierzę, że karma wraca, a wraz z nią prawdy owoc. Błędy, ile jeszcze muszę ich popełnić. Dzięki każdemu z nich jestem coraz lepszy. Wybieram drogi, którymi nigdy nie szedłem. Jak raz się wpierdolę, to potem trzy razy szczęście. Błędy, ile jeszcze muszę ich popełnić. Dzięki każdemu z nich jestem coraz lepszy. Wybieram drogi, którymi nigdy nie szedłem. Jak raz się wpierdolę, to potem trzy razy szczęście. I